На працягу ўсяго мінулага стагоддзя і на пачатку нашага каля паловы, а часам і болей жыхароў Полацку і вакольных мястэчак складалі яўрэі. У 1855 годзе іх у горадзе было 66%, у 1891 – 49%. У сваіх гістарычных сведзеннях аб прымечательнейшых местах в Беларусі Бес Карніловіч піша пра гэты народ. Предприимчивы, любопытны, проницательны. С первого взгляда, с первых слов поймут, с кем имеют дело. Заранее рассчитывают барыши, какие может доставить предпринимаемая операция, исчислят расходы, и тогда только возьмутся за дело. В Беларуси вся торговля в их руках. Винные откупы, почтовые станции, перевозы через реки содержат евреи. Для них никакой труд не тяжел, если только от него предвидят для себя пользу. Евреи – народ, глубоко знающий нрав, склонности, привычки людей и умеющий пользоваться их слабостями. Избегают утомительных работ. Между ними найдете много портных, сапожников, шапочников, стекольщиков, лудильщиков, жестянщиков, разносчиков, резчиков печатей, золотых и серебряных дел мастеров. Редко встретите кузнеца, плотника, пильщика. В вере тверды до фанатизма, богомольны, единодушны, любят помогать своим, в особенности, когда те пострадают от пожара. По полоцких улицах бегала с одногодками еврейская девчинка Мария, якая в 1891 годе у 10-годовом веку переедет с батьками у США и здобудет ведомость, як письменница Мэри Энтин. Ее творчесть еще чекая своих доследчиков на родиме. Дадим минимум звестак на початок працы. У 1899 у Бостоне вышла першая книжка Энтин «С Полоцку в Бостон». Потом побачила свет земля заповетная, а праз два гады тыя, што стукаюцца ў нашы брамы. Другое з названых выданняў цалкам аўтабіяграфічнае. На яго фотаілюстрацыях можна ўбачыць жыхароў Полацку, гарадскія крамы, яўрэйскую школу Хедер, зімовую дзвіну. Да аб'ёмістай амаль на 400 старонак кнігі быў дададзены слоўнік гласарый, адкуль амерыканскі чытач атрымліваў магчымасць даведацца пра шэраг беларускіх геаграфічных назваў, імёнаў і пабытовых рэчаў. Аўтарка лічыла, напрыклад, патрэбным патлумачыць, дзе знаходзіцца Віцебск і Вільня, што такое талакно і як у нашых мясцінах спажываюць гарэлку. Полацк – радзіма опернага спевака і рэжысёра Александра Альтшулера, вядомага пад сцэнічным псеўданімам Альтуці. У 23 гады ён дэбютуе ў маскоўскай італьянскай оперы, стане співаць разам з легендарным Леанідам Собінавым. У 1920-е зойме пасаду галоўнага рэжысёра Харкаўскага опернага тэатру. Мястэчка Лускі праславіць на ўвесь свет народжаны там у 1858 годзе Элеізар Бен-Іегуда, дзякуючы якому яўрэі адродзяць іўрыт у якасці жывой размоўнай мовы, што станецца дзяржаўнай мовай Ізраіля. Не абыдземся мы і без старонкі эканамічнай, а ў ёй без статыстыкі. Хоць нехта са знакамітых палітыкаў і назваў гэтую навуку адным з відаў хлусні. У 1861 годзе ў Полацку жыло 15 тысяч чалавек, трэці паказчык сярод павятовых гарадоў Беларусі. Слынныя некалі, а цяпер правінцыйнае места Полацкае мела 330 крамаў. Нехай лічба вас асабліва не ўражвае, бо 170 з іх разам з гаспадарамі падарожнічалі па вуліцах і былі звычайнымі лёгкімі шапікамі, з якіх прадавалі хлеб, муку, садавіну, цвікі і свечкі, мыла ды іншы дробны тавар. З 280 купцоў кожны пяты, у залежнасці ад капіталу, належаў да адной з трох гільдыяў. Яны атрымалі сапраўдныя крамы з прывазным таварам, суконнымі, едвабнымі, баваўнянымі тканінамі, галантэрэяй і бакалеяй. Гільдыйныя купцы займаліся буйным гандлем з рыгаю, пастаўляючы туды збожжа, сала, лён і льняное семя, пяньку і лес. Сумных і багатых кірмашоў, куды прыязджалі за сотні вёрстаў, Полацк ужо не ведаў. Іх замянілі штотыднёвыя базары па серадах, пятніцах і нядзелях з даволі сціплым абаротам каля 500 рублёў. Рамеснікаў у гэты час налічвалася 421. Магу сказаць, каго было болей, каго меней. 151 шавец, 97 краўцоў, 25 хлебапёкаў, 22 цесляры, 20 муляраў і тынкоўшчыкаў, 16 разнікоў, гэта значыць мяснікоў, 11 сталяроў, па 6 кавалёў і гарбароў. Зніклі шабельнікі, пішчальнікі, наогул усе збройнікі, з'явіліся гадзіншчыкі і фартэп'яннікі. пачалася рэгістрацыя прадстаўніцаў найстаражытнейшай прафесіі. 1 жніўня 1889 году у Полацку было на ўліку 8 прастытутак, у губернскім Віцебску дзеля параўнання 53. Сярэднявечныя цэхі дажывалі свой век, на змену ім прыходзілі капіталістычныя прадпрыемствы. На 1865 год статыстыка налічвае ў Полацку ўжо 18 заводаў. 7 гарбарняў, 3 піваварні і 3 вапнярні, тытунёвыя і свечкавыя фабрыкі, цагельня, медаварні і бровар, што забяспечваў палачанаў і наваколля гарэлкаю. У наступным годзе горад убачыў першы паравоз. Пачаўся рух на ўчастку Полацк-Дзвінск, цяперашні Даўгаўпілс, Рыжска-Арлоўскай чыгункі. Галоўнаю працаўніцай пакуль што аднак заставалася Дзвіна. У тым самым 1865 па ёй прайшло 13300 плытоў. Кожны складаўся з двух лаваў, метраў па 60 у доўжкі і на 10 з лішнім у шыркі. Дзясятка паўтара плытоў – гонка. Пры ёй абавязкова меўся асобны плыт з прыгожым стромістым дамком, падзеленым на дзве палавіны. У адной была печка гатаваць ежу, у другой плылі прыказчыкі ці сам гаспадар. Добрым надвор'ем з Полацку да Рыгі гонка даходзіла за 10 дзён. Уладкаваўшыся з вудаю дзе-небудзь паблізу Святой Сафіі, вы не толькі пачулі б песні асначоў плытагонаў, але і ўбачылі б на пустэльнай сёння Дзвіне жвавы рух самых разнастайных вадаплаўных сродкаў. Моста цераз раку яшчэ няма, таму паміж горадам і задзвіннем ходзяць паром, існуюць рознакаліберныя чаўны. Ёмістыя лайбы вязуць вапную камень, стругамі спраўляюць на балтыйскае ўзбярэжжа клёпкі, абады і гонту. На карме завіхаецца стэрнавы, побач з ім стаіць лоцман і яго памочнік, якога па-мясцоваму называюць дзяцінам. Напрыканцы 19 стагоддзя рака прывыкне да паравога флоту. З Віцебску да Дзвінску з заходам у Полацк пачнуць курсіраваць параходы «Гігант», «Атлет», «Надзежда», «Герой», «Сілач», «Барец» і «Друя». Гаспадарамі маршруту стануць спадары «Гіндзін» і «Рахмілевіч». Што яшчэ? Простыя гараджане па-ранейшаму трымалі козаў, авечак, свіней і кароў. У панскіх хлявах побыт тутэйшымі маларослымі кароўкамі жывалі зуйку, халмагоркі, галанткі, капалі капытамі зямлю тырольскія быкі. З прыгарадных вёсак масла адпраўлялі ажно ў Смаленск, Рыгу і Санкт-Петербург. На агародах нічога новага, апрача хіба бульбы, з часоў сярэднявечча не з'явілася. Трэба сказаць, што на пачатку з нашым сённяшнім другім хлебам не ўсё ішло гладка. Журнал Міністерства государственных имуществ паведамляе пра выпадак у маёнтку цялятнікі Віцебскай губерні, гаспадар якога прымусіў сялянаў садзіць бульбу. За прыгоннымі назіралі сам пан з памагатымі. Усё рабілася як след, але ўзыходзіць новая сельскагаспадарчая культура чамусьці ўпарта не хацела. На ўсе роспыты мужыкі чухалі патыліцы і казалі, што на гэтай зямлі бульба, відаць, не родзіць. Аднак таямніца хутка раскрылася. Пасадзіўшы на вачах у наглядчыкаў клубні, сяляне потым выкопвалі іх і збывалі ў карчме за гарэлку. Тады дасціпны пан загадаў падчас пасадкі рэзаць кожную бульбіну ад д'ябальскіх чараў, што выклікалі няўродзіцу, крыжам на 4 часткі. І змагары з праклятымі яблыкамі з трывогаю ў сэрцы ўбачылі на палях буйнацвецця бульбы, а потым і самі пачалі яе разводзіць.